somebody sexy, tell them hey. Pe 27, Pitbull și Neo, Give Me Everything. Coboară Rihanna, Man Down pe 26 și ascultăm Tara pe locul 25, Missing You. Șase poziții pentru Tara pe 25, Missing You, în RT 100. Revenim imediat în pregătit hituri Don Omar, Celia, Tom Boxer, DJ Rino sau David Guetta. Rămânem împreună în Romanian Top 100.